Middernacht, het begin van zondag 10 september. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden, van wie er zo'n 1400 ernstig aan toe zijn. Een dag na de aardbeving proberen reddingswerkers nog altijd mensen van onder het puin te halen. De autoriteiten hebben delen van het rampgebied in het Atlasgebergte nog niet kunnen bereiken. Het dodental loopt naar verwachting daarom nog verder op. In Marokko is 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het Rode Kruis is een inzamelingsactie begonnen. Ook Marokkaanse Nederlanders zetten hulpacties op. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hangen vlaggen half stok. Het demissionaire kabinet heeft 5 miljoen euro toegezegd aan het Rode Kruis en bekijkt wat Nederland verder nog kan doen. In Den Haag zijn ruim 2400 demonstranten aangehouden bij de A12-blokkade afgelopen dag van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Onder hen zijn tientallen minderjarigen. De demonstranten zijn met bussen weggebracht naar het ADO-stadion en vanaf daar mochten de meesten weer naar huis. Een onbekend aantal betogers zit nog vast. Kickbokser Badr Hari is in Parijs niet in actie gekomen tegen James McSweeney. Door de aardbeving in Marokko achtte de Marokkaanse Amsterdammer zichzelf niet in staat om te gaan vechten tegen de Engelsman. In het Arabisch sprak hij het publiek in Parijs toe. Hari tegen McSweeney had het hoofdgevecht moeten worden van het evenement in Parijs, waar de overige 8 kickboxpartijen wel doorgingen. Met ruim 4000 toeschouwers was het evenement uitverkocht. De Glory-directeur beloofde dat de opbrengst van het evenement naar de slachtoffers van de aardbeving zou gaan. Het weer, het is nog lang warm, met 15 tot 20 graden. In het noordoosten kan er nevel of mist ontstaan. Komende dag lost die snel weer op. Het wordt dan opnieuw zonnig en zeer warm, met 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. De New York Times noemde hem als ontdekker van een nieuwe natuurwet, Art Louis, een van onze Nederlandse topwetenschappers. Hij groeide op in de Afrikaanse jungles van Gabon met een chimpansee als broertje en is nu natuurkundige aan de prestigieuze Oxford University. Daar doet Art onderzoek naar de diepste gronden van hoe het universum en leven werkt. En daarbij stuit hij op een diep mysterie, schoonheid en misschien wel God. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma Ongelofelijke Radio en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Zijn religie en wetenschap in conflict met elkaar? Of gaan ze juist goed samen? Mijn collega David Bogert sprak met hoogleraar theoretische natuurkunde Art Louis en vaste gast theoloog Stefan Paas. Art Louis, welkom in de Ongelofelijke. Heel goed dat je er bent, want je woont en werkt in Oxford. Dus we dachten, als je in Nederland bent, dan moeten we je een keer spreken. Dus fijn dat dat, fijn dat het nu kan. Dat overkomt ook niet iedereen dat je in de New York Times genoemd wordt als iemand die mogelijk een nieuwe natuurwet heeft bedacht. Dat is toch wel heel bijzonder. Een nieuwe natuurwet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus ten eerste, journalisten die maken altijd iets een groter verhaal van dan, dan wij zelf denken, maar ja. Waar we eens aan gewerkt hebben, is het idee van hoe je over evolutie moet nadenken als een soort zoektocht in een wereld van algoritmen. Dus meestal, als je denkt aan evolutie, dan denk je van je hebt mutaties die een beetje willekeurig gebeuren. Heel toevallig. Heel toevallig zijn. Dus alles is toevallig. Maar je moet ook een beetje nadenken van wat zijn wij eigenlijk biologisch? Wij zijn niet de mutaties. Net zoals een recept is niet het wat je eet. Ja. Dus je moet een beetje zo bedenken. Je kunt denken van, als je aapjes op een typemachine zet, of op een typemachine, dan is het in principe zo dat ze alles met een even grote kans kan gebeuren. Of een even kleine kans eigenlijk kan gebeuren. Ja. Maar als ze zouden typen in een computerprogramma, dan kunnen ze onzin. Maar ze kunnen iets typen zoals bijvoorbeeld print 01.000 keer. Dan krijg je ineens een hele mooie lange reeks van 01010101. Ja. Dus dingen die een kort algoritme hebben, die kun je vaak heel makkelijk vinden. Dus ons idee is eigenlijk dat we zien heel veel symmetrie in de natuur. En hoe komt dat? En wat we zeggen is, het komt eigenlijk door symmetrische patronen zijn makkelijker te vinden. Dus stel bijvoorbeeld, ik moet hier tegels leggen in deze zaal. Ja. Dan is een ingewikkelde manier dat ik je vertel waar elke tegel legt. Een eenvoudige manier is, ik zeg, neem deze tegel en herhaal het N keer. Ja. Is dat hetzelfde als wat ik las van de week een artikel over zwermgedrag in de natuur. Dus dat vogels van die prachtige zwermen maken, maar ook mieren, vissen. Ja, ja. En dat was ook zo'n verhaal dat zou beantwoorden aan een bepaald algoritme. Ja, dat klopt, ja. Dus in zekere zin, als je kijkt naar vogels die dus prachtige zwermgedrag hebben, dan zou ik kunnen zeggen dat elke vogel precies weet wat de alle anderen doen. Maar eigenlijk zijn er eenvoudige algoritmes liggen eronder. Ja. En die vinden ze het eerst. Dus die gebruiken ze gewoon. Ja. Maar dat zijn juist vaak hele mooie. Ja, want die natuurwet werd ook omschreven in de New York Times, volgens mij, als een natuurwet die draait om schoonheid. Ja, dus ja. Je legt al uit van, je vindt juist veel hele simpele processen in de natuur, maar er zit wel schoonheid in en er zit vooral ook symmetrie in. En dat is wel bijzonder, want waarom zou de natuur uit zijn op symmetrie? Ja, dus wij vinden symmetrie vaak mooi. Ja. Dus in dit geval kijken we voornamelijk naar eiwitten. Dus eiwitten, je lichaam wordt op eiwitten gemaakt. Die hebben vaak heel veel symmetrie. Ja. En dat is vaak mooi. Dus symmetrie is vaak mooi. En dus we zeggen ook dat als je zoveel evolutie nadenkt, dan zie je ook eigenlijk, dan verwacht je eigenlijk dat je dit soort mooie patronen zou kunnen vinden. Mm. Ja, en die patronen die zitten als het ware ingebakken in de wereld. Ja, zijn dat een soort verborgen codes of zo? Een soort programmatuur bijna? Het is een programmatuur. Dat de wereld zit vol met regels die je kunt vinden. En vaak zijn die eenvoudige regels, die geven heel mooie patronen. Dat zie je ook met die zwermgedrag trouwens. Dat zijn rekenvoudige regels, maar die patronen zijn vaak erg mooi. Ja. Nou, de vraag is, waarom is het mooi? Ja. En daarom omschreef de New York Times, en die citeerde daar een collega-onderzoeker van jou, het ook als een soort natuurwet. Omdat dan eigenlijk werd beschreven van, hey, verrek, de natuur of evolutie, hoe je het ook wil noemen, die neigt naar symmetrie. Ja. En daar ontstaat een zekere soort schoonheid. En dat kunnen we eigenlijk niet helemaal verklaren waarom de natuur of evolutie dat zou willen. Dus wij hebben waarom zou het mooi moeten zijn wat eruit komt? Dat is een hele goede vraag. Dus we kunnen wel verklaren waarom je symmetrie krijgt. Waarom wij symmetrie mooi vinden is een ingewikkelder verhaal. Dus er zijn mensen die zeggen van, nou, wij vinden het mooi omdat wij eigenlijk evolutionair geprogrammeerd zijn om het mooi te vinden. Mm, ja. Schoonheid is een ingewikkeld concept. Hè? Dus wat is mooi? Ja. Ook subjectief. Subjectief, maar het is toch wel leuk. Ja, ja. Nou, het is heel leuk. Ik gebruik zelf niet het woord nieuwe natuurwet. Dat is te. Kijk, als iemand om mij heen van mijn collega zegt, ik heb een nieuwe natuurwet ontdekt, dan denk ik van ja, laat me even bewijs zien. Dus ik wil toch niet, ik wil niet te veel gaan roepen zoals ik dat meer bewijs. Maar collega-onderzoeker van jou noemde het wel. Dus zo. Wel, ja. Natuurwet light. Ja. En kijk, dat vinden de journalisten ook leuk. Dus dat is wel een beetje. Ja. Triggerde mij gelijk. Ik dacht van, hey. Ja, het is leuk. Daar gaan we het over hebben. Maar het roept inderdaad hele grote vragen op. En daar gaan we zo meteen nog nader verkennen. Want ja, waarom is er überhaupt zoiets als een natuurwet? Dat is wel een hele fascinerende vraag eigenlijk. En je bent dus een gerenommeerd wetenschapper in Oxford. Maar mensen kunnen jou misschien ook kennen van een National Geographic-serie met de bekende acteur Morgan Freeman. The Story of God heette die serie. En ik wilde even een kort fragmentje laten horen. Oh, is het maar om even die stem van Morgan Freeman te horen. Is toch iemand met hem? Een van de mooiste stemmen op aarde. For most of recorded history, our knowledge was connected to religion. But today, religion often seems at odds with another way of understanding the world, science. Physicists discovered the God particle, so do we still need God? I'm meeting with theoretical physicist Art Louis at the New York Botanical Garden. He thinks science doesn't replace God. Instead, it leads us to him. Ja, dat is wel dramatische muziek op de achtergrond. Moeten we ook in onze podcast meer doen. Gewoon pompeus. Teken het meteen voor. Ja. Morgan Freeman de intro's laten inspreken. Met AI kan dat binnenkort allemaal. Dat gaat allemaal gebeuren. Ja. Ja. Het was wel bijzonder om te doen, denk ik. Ja, meestal zit je als natuurkundige natuurlijk gewoon in achter je bureau. Ja, als bureau achter de computer. Nee, dat is eigenlijk. Het is een heel bijzondere man. Ja. Gewoon iemand met enorm veel talent. Als je zo'n van die programma's maakt, dan zit je vaak voor een paar uur met wel van alles opgezet wat afgebroken wordt. Ja. En toen kwam iemand die wou voor een of andere goed doel, wou die even een advertentie inspreken. Toen kwamen ze zo, dit moet je zeggen, hij kijkt ernaar, hij zegt het. En toen zag ik de man kijken, Wil je nog een teken? Nee, dat was perfect. Gewoon één keer. Dan hoor ik daarna zeggen, niet te geloven, in één keer meteen perfect. Natuurtalent. Een talent. Een enorm man met. Toen ik zag, dacht ik van, ik word nooit acteur. Want het verschil tussen mij en hem is zo groot. Dan zie je ineens, het lijkt allemaal zo simpel. Hè? Ja, het lijkt zo simpel, maar het is ongelooflijk. Ja. Ja. En hij is zelf, als je met hem zit, heel flegmatisch, heel rustig. Mm. Maar als hij die camera aangaat, dan komt er een soort charisma. Ja. Dat hoor je vaak van, en dat performt hij. Dus aan het begin van het stukje, dan stond ik ergens en moest hij dus weglopen en omdraaien. En dan draaide hij om en ik schrok er eigenlijk van. Want ineens had hij het dus aangedaan. Hij doet het aan. Ja. En dan komt er een charisma uit. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ja, het is echt heel bijzonder. Een heel bijzondere man. Oh, wauw. Ja. Wat mooi om te mogen doen. Ja, hij woont ook op een kleine boerderij in ergens in het midden van Amerika. Waar die bijen teelt doet. Zeg iemand die eigenlijk een beetje introvert is. Ja. Ja. Maar als de camera aanstaat, dan komt er toch wel iets uit. Dat is heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Dat is gewoon leuk. En verder heb ik nog nooit echt een beroemde acteur ontmoet. Dus. En eigenlijk hoger gaat het niet. Nee, ontmoet. Hij kwam daar om jou te interviewen, notabene. Ja, ja. Hij wilde van jou dingen weten. Ja, dat is leuk. Wat mensen misschien wel horen als ze jou nu horen spreken, dan denken ze, oké, je spreekt Nederlands, maar je hoort ook wel iets van een accent erin. Ja. Dat komt omdat jij wel zwaar in Nederland geboren bent, maar je bent er niet opgegroeid. Nee, je bent namelijk in Gabon opgegroeid, in Centraal-Afrika. Dat is een Frans sprekend land. Ja. Waar ik ook in Engels op school zat, in Frans. Ik sprak dus Engels, Frans en Nederlands. Een beetje met elkaar. Dat hoor je nog steeds. En ik ben nu al heel veel jaren uit Nederland weg. Dus toen ik 17 was, ben ik teruggekomen in Nederland. Heb middelbare school hier gedaan. Utrecht gestudeerd. Toen ben ik in Amerika gepromoveerd. En daarna in Engeland. Eerst in Cambridge en nu in Oxford. Terechtgekomen. Dus het is eigenlijk al jaren dat ik. Ik spreek dan Nederlands op vakantie, maar verder niet. Maar hoe kom jij in Gabon, in de jungles van Gabon, heb ik me laten vertellen, ben jij opgegroeid? Ja. Hoe kom je daar terecht? Nou, mijn ouders die zijn dus daar naartoe gegaan om voor een zendingsschool te werken. Dus dan echt een schooltje van de kerk. Ja. Die was, dus was in een nog afgelegen gebied waar een hoop mensen zich niet naar school konden. Dus een kostschool was het eigenlijk. Voor kinderen die bijvoorbeeld, als je in een dorp woonde aan een rivier en je kon niet naar school, dan zou je daar middelbare school. Echt afgelegen. Ja. Heel prachtig, prachtig afgelegen gebied. Daar heb je geen echte winkels. Dan moet je dus rijden in behoorlijk eind naar de eerste, denk ik, een halve dag heen en weer. Om bij winkels te komen. En mensen die, dus je at wat er gejaagd werd. Geen elektriciteit, denk ik? Wel elektriciteit, dat wel. Ja, dat was een waterval. Een zendinggroep die had daar een hydroelektrische watersysteem op gezet. Ja. Dat werkte heel goed. Dus het werkt niet altijd, maar riool het wel. En zo? Heb je daar een riool en alles? Dat ook niet, denk ik. Ja, ja, je riool kun je gewoon zelf maken. Je maakt een gat in de grond. Geen moderne riool, geen centraal systeem. Met buizen en zo. En dat was een prachtig gebied om. Prachtig gebied. Je ouders waren ook nog eens bioloog, begreep ik. Je neus in de boter. Met je neus in de boter. Hoe is dat om als kind op te groeien in die jungles van Gabon? En dan ook nog eens ouders die biologen zijn. Want mijn ouders biologen waren, dat vonden wij eigenlijk als kinderen soms een beetje gênant. Van dan stopten ze overal als ze ergens een plantje zagen. En dan denk je van Maar toen kreeg je dan een appreciatie van de natuur. Ja. Maar het was gewoon, als kind, dan denk je gewoon zoiets, het is gewoon normaal. We liepen bijvoorbeeld nooit met schoenen aan. En toen ik 7 was, zijn we terug naar Nederland gegaan. En dan kennelijk waren we nooit schoenen aan. Dus dan liepen we het huisje uit en deden ze uit. En dan renden we rond. Op blote voeten. Totdat het een keer vroor. Oh, ja. Toen waren ze ineens terug om de schoenen aan te doen. Dus, een grote overgang. Een groot verschil. Maar ook een chimpansee aan huis, allerlei andere dieren. Ja, een chimpansee als huisdier. Ja. Ja, dat is ook bijzonder. Dat kunnen ook maar weinig mensen. Weinig mensen zeggen, ja. Dus de jagers die eten chimpansees ook. Die hadden de moeder geschoten. Toen was hij, Bertje, kleine Bert. Hij was een paar weken oud en toen met een flesje opgevoed. Ja. Bijzonder. Ik kwam ook een foto van jou tegen inderdaad met het aapje. Misschien kun je die op de ongelofelijke Insta zetten als mensen daar benieuwd naar zijn. Ja. Ja. Maar ik las dat het bijna een soort broertje was voor je ook op een gegeven moment. Ja, zo, het is ook zo'n klein broertje. Heel leuk. Leuk om mee te spelen. Bijzonder. Hij is een bijzonder intelligent beest. Ja. Met een gevoel voor humor. Grapjes kon hij maken. Ja. Allerlei dingen vond hij leuk. Dus een van zijn favoriete spelletjes was, dan nam je een groot stuk touw. Dan bond je hem helemaal in vast. Maar met zijn handen en voeten kunnen ze allemaal mee grijpen. Dan kon hij in de kortste tijd de grootste knopen helemaal losmaken. Ja? Oh, ja. En als ze dan doe maar weer, ja, doe weer. En deze weer. Dan Houdini. Houdini, precies, ja. Echt, echt ongelooflijk. Ja, dat zijn gewoon inderdaad spelletjes die je als broers onderling kan spelen. Maar ja, dan leuk. Met de chimpansee. Je zou ook ergens, je kan bijna niet in de jungle lopen zonder iets goddelijks te ervaren. Ja, dat is heb ik wat veel later eigenlijk begrepen. Dat als je daar rondloopt. Kijk, dus, dan heb je misschien in Europa ook wel in de natuur, maar vooral een echt zuivere natuur waar je grote bomen hebt. En je voelt dat er iets groters is dan jezelf. Ah, ja, dat is een duidelijk gevoel. Het is soms, ik heb toen Why Are We Here gedaan. En dan hebben we Jane Goodall. Ja, een documentaire serie die ook door de EO destijds is uitgevoerd. En Jane Goodall, dus de bekende chimpansee-expert. En toen zei op een gegeven moment aan het einde, toen zei ze tegen mij, even praten. Ja, wij begrijpen het wel. Wij zijn Afrika gewoond. Ja. Dat je niet daar kunt wonen en niet iets voelen van dat er iets groter, iets meer is tussen hemel en aarde, als het ware. Ja. Dat voelt vrijwel iedereen ook, in Afrika. Ja, voelt je. Dan is er heel veel voorkomend gevoel. Krijg je ook misschien wel als je in de bergen bent. Je ziet iets heel groot, heel moois. Dan denk je van waar komt het vandaan? En je hebt vooral het gevoel dat er iets groters is dan jezelf. Maar je zegt, realiseer je dat pas later? Heeft dat dan ook te maken met het contrast dat je dan met Nederland voelt? Dus je zegt, om 7 ging ik naar Nederland en dat was natuurlijk anders. Ja, dus een van de dingen, je komt naar Nederland. Je bent eigenlijk helemaal geen Nederlander, al zie je uit als een Nederlander. Dus je moet je echt aanpassen aan de cultuur. En iets van een bus nemen? Of bus nemen of trein. Dat ging nooit gedaan. Nooit gedaan, nooit een trein genomen. Zo'n junglekind. Ja, junglekind, ja. Dus was wel een beetje. Ja. Soms wel lastig, wel raar. Uiteindelijk, wat ik me nu realiseer is, ik zag eruit als een Nederlander. Ik sprak toen iets beter Nederlands dan nu. Dus dan denken mensen van, wat is er met een jongen aan de hand? Waar is die opgehoord hier al helemaal? Maar je leeft dan wel in een omgeving die dus bijna helemaal kunstmatig is. Ja. Ja, ik zeg altijd, als je in Amsterdam woont, zoals de parkieten in het Vondelpark zijn nog uitgezet. Dus er is niets oer aan. Ja. En wat je net zei, die hele spirituele ervaring die in Afrika voortdurend om de hoek ligt. Die ontbreekt in Nederland. Was dat dan ook het moment waarop je ontdekte van, hey, het was daar toch wel echt heel anders, ook op dat gebied? Dus het is zo dat het is pas later dat ik me heb gerealiseerd dat ik daardoor beïnvloed geweest ben. Ja. Maar wat ik wel merkte, ik kwam hier en alles was erg seculier. Ja. En mensen gingen ervan uit dat er geen God was. En dat vond ik eigenlijk raar. Mm-hmm. Dus in Afrika is spiritualiteit altijd aanwezig. Ook in de cultuur, ook in de omgeving. Dan kwam je hier en dan was het juist omgekeerd. Het is spiritualiteit was iets raars, iets een beetje, of je deed heel vaag. Zweverig. Een beetje zweverig, maar meestal dat echte wetenschappers die deden daar niet aan. Ja. Dat was een soort, vaak dan heb je een intuïtie voor dingen die je pas later onder woorden kan brengen. Dus eigenlijk is het verhaal met Jane Goodall, dat ik me realiseerde, het heeft gelijk. Dat heeft enorm veel invloed op me gehad. En dat toen ik in Nederland kwam, toen dacht ik van, maar jullie missen iets, jullie zien iets niet. Ja. Maar is dat dan, dat vond ik interessant. Steven, jij zei net van, in Nederland is alles natuurlijk kunstmatig. Ja. Ook de natuur is kunstmatig. Jij liep daar in die jungles van Gabon, waar vrijwel niks kunstmatig is. Ja. Is dat dan het verschil? Is dat dan, als het niet kunstmatig is, kom je dan automatisch uit bij een soort verwondering, een soort spiritualiteit? Ja. Dus, ik weet niet of het te maken heeft met de kunstmatigheid van de natuur. Er zijn allerlei veel ingewikkelde redenen voor de secularisatie. Ja, dat was wel veel keer besproken. Maar het is denk je wel zo dat als je in een wereld leeft die kunstmatig is, dan zie je bepaalde dingen veel, veel moeilijker. Dan moet je op vakantie gaan om te zien, zeg maar. Ja. En als je het elke dag ziet, dan ga je toch anders tegen de wereld aankijken, denk ik. Er zit er misschien ook iets achter. Als alles kunstmatig is, dan ga je ook als mensen denken, ja, wij kunnen het allemaal wel. Kijk eens hoe ver we komen. Ja. Ja, alles wat je hier om ons heen ziet, is door ons gemaakt. Ja, ja. Nee, dat is ook zeker een rol. En door technologie beheerst de omgeving. Ja, ja. Dus ik denk dat we denken soms dat de technologie in onze eigen kennis, dat zal alle problemen oplossen. Ja. Ja. En misschien nu niet, maar uiteindelijk wel. Ja. Ja. En dat gevoel, dan heb je geen God meer nodig. Want je beheerst alles. Ja. En dat denk dat het allemaal wel meespeelt, dat soort dingen. Mm-hmm. Is dan ook in Afrika je fascinatie voor wetenschap ontstaan? Dat kan me natuurlijk voorstellen, als je daar omringd wordt. Nou ja, je hebt daar nog ouders die biologen zijn, die misschien heel veel uitleggen, maar dat je ook wil gaan weten, hoe werkt het allemaal? Hoe zit het allemaal? En opgroeit met een chimpanseetje. Ik bedoel, Frans de Waal zou er een moord voor doen. Ja. Ja, als je dat ooit had mogen meemaken. Ja. Precies. Ik weet niet, het zal zeker invloed gehad hebben, denk ik. Ik heb het altijd leuk gevonden. Dus vooral heel veel aan als ze wil weten hoe werkt dingen. Ja. Toen was ik vooral gepassioneerd door de natuurkunde, dus minder door de biologie. Nou ja. Maar ik ben toch uiteindelijk meer de biologie ingegaan de laatste paar jaren. Het is toch prachtig. Maar natuurkunde, misschien dat ik het nog wel te veel filosofeer, maar we hadden het net over het leven in zo'n omgeving die niet door de mens is gemaakt. Dus een overweldigende grootsheid. Dan overgaan naar een omgeving die bijna helemaal technocratisch is, waar de mens alles heeft bedacht. Ik kan voor natuurkunde heeft ook iets van het abstracte. Afstand nemen juist van het overweldigende en proberen het dan tot wiskundige formules terug te brengen. Of maak ik het nu allemaal veel te plat? Nee, dat is veel te plat maakt. Ik kan een verhaal vertellen van toen ik in Utrecht studeren was. Op een gegeven moment dan heb ik een cursus geavanceerde kwantummechanica genomen. En dan heb ik, daar leer je het formule van Dirac. Mm-hmm. Eigenlijk is antimaterie iets heel raars. Je zou nooit bedacht hebben. Maar het komt eigenlijk door dat het wiskundig niet anders kan. Nou, dat is ontzettend mooi. Ja. En ik dacht toen ik eerst dat die afleiding zag, toen dacht ik van nou, formule, dat kan niet waar zijn. Het is te geweldig. Ik ben zo'n hele nacht zitten kijken of er echt een foutje was in de afleiding. Volgende ochtend liep ik dus langs de single in Utrecht. Met een beetje raar haar. En ik wou ook iemand grijpen van, weet je niet dat als je antimechanica met specialiteitstheorie bij elkaar stopt, dan krijg je antimaterie. Gelukkig niet gedaan, want een beetje ongeschoren student die dat zo opgepakt. Ja, precies. Maar dat krijg je. Ik voelde me helemaal overweldigd toen ik het eenmaal begreep dat het niet anders kon. Dat was wel de ervaring als door een jungle lopen. Ja, zelfde ervaring. En dan dacht ik van, nou, dat is toch zo mooi en zo overweldigend. Ja. Kijk, als christen, dan kijk je naar en denk je van, dat is ongelooflijk. Ja. Het is zo mooi. Dus dat heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. Want het is gewoon ongelooflijk mooi. Dus dat is dat dus die toen in die filmpje met Freeman? Met Morgan Freeman heb ik die vergelijking ook laten zien. Lijkt zelf niet zo mooi, maar wat erachter zit, dat is ongelooflijk mooi. Ja. Even mooi als een prachtige schilderij, mooiste muziek. Ja. Dat geef je, als je naar kijkt, dan denk je van, je voelt je weer heel klein. Ja. Hetzelfde gevoel als ik in de jungle eigenlijk had. Ja. Dat heb ik daar herkend. Ja, dus dat is ook wat ik me heeft me ook aangetrokken aan de natuurkunde. Het pure, het mooie. Het idee van ik raak iets aan wat eigenlijk groter is dan mijzelf. Dat gevoel. Ja. Dat heeft me toch erg aangetrokken. Nee, je zei net hoe werken dingen? Dat eigenlijk een vraag is die je fascineert. Ja. Je bent natuurlijk nu natuurkundige, theoretisch natuurkundige in Oxford. En je legt het volgens mij ergens uit dat jouw laboratorium dan eigenlijk gewoon jouw bureau is. Ja. Een soort schoolbord waar, ik kan me voorstellen, je dan met krijt allerlei berekeningen en formules op. Ja. Teken, dat is eigenlijk wat een theoretische natuurkundige doet. Ja, dat klopt. Dus wij proberen eigenlijk formules op te schrijven die de natuur goed beschrijft en die ook voorspellingen kan maken. Dus als je een hele goede theorie hebt, dan kun je beschrijven wat we al gezien hebben. Dan kun je zeggen van, als je nou dit verandert, dan moet je dat zien. Dan gaan mijn collega's voorspellingen mee doen. Ja, dus een goede theorie moet ook voorspellingen kunnen maken. En dan moet een experimentator naar het lab kunnen gaan en het kunnen zien. En vaak, soms dan maak je voorspellingen, die klopt dan niet. Dan moet je weer terug gaan nadenken, wat heb ik gemist? Ja, maar het is bizar, want eigenlijk ontdek je dan de werkelijkheid van achter je bureau. Ja, vanuit je hoofd. Door na te denken, ja. Ja. Maar het ideaal van jouw vak is dus, als ik het goed begrijp, dat je uiteindelijk komt tot een zo elegant mogelijke wiskundige formule die heel veel dingen kan beschrijven en kan voorspellen. Ja. Dat is eigenlijk waar het draait. Dat is ideaal. Wiskunde is je taal. Dat is taal, precies. Ja, ja. Ja, maar dat vind ik altijd fascinerend. Want ik ben zelf niet begaafd met enig wiskundig en rekenkundig talent. Ja. Dus als ik heel veel cijfertjes zie en van die ingewikkelde sommen ziet, zoals je die van een natuurkundige ziet, dan breekt het zweet me al uit. En dan is het laatste wat ik denk, oh, wat prachtig. Ja. Maar wat ik hoor van wiskundigen en natuurkundigen is dat ze af en toe gewoon tot tranen geroerd zijn over hoe mooi een natuurkundige formule of berekening is. En dat heb jij dus ook. Dat omschrijf jij dus ook. Dus dat kan natuurkunde en wiskunde, maar dat kan schoonheid bevatten. Ja, enorm veel schoonheid. Echt. Ja. Kan ik het vergelijken met muzieknoten of zo? Dat als iemand die heel goed is in muziek de noten leest, al ontroerd kan maken van wat is dit prachtig, zoiets? Ja, zoiets. Ja, kijk, net zoiets als met de kunst, denk ik. Dan, ik kan kijken, ik vind iets mooi, maar iemand die echt kunstkenner is, die kan echt precies zien waarom iets heel prachtig is. Ja. En natuurlijk is ook zo. Bijna. Zo'n taal, begin, maar als je eenmaal leert, dan zie je iets heel moois. En ook als je bijvoorbeeld onder natuurkundigen en wiskundigen spreekt, dan hebben ze vaak ook, dan kun je het misschien moeilijk in woorden uitleggen, maar je kunt wel, je herkent het wel. Ja. We herkennen allemaal dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Er zit iets. Iets echt achter. Dus ja. Niet alleen maar dat we zo opgevoed zijn, maar het is echt, het is mooi. Gaat dus dezelfde ervaringen en emoties heen? Ja. Zelfs dan kun je niet goed verwoorden wat dat dan precies is en waarom het zo is. Je noemde het net overdonderend. Ja. En van andere mensen ook inderdaad emotioneel ontroerend. Dat zijn de begrippen die jij herkent. Zeker. En dan, dus gewoon, als je op een gegeven moment dan denk je van, mag ik hier eigenlijk, mag ik dit zelfs wel zien? Voelt het zo intiem, zo. Ja. Alsof je de schatten van de werkelijkheid hebt voor je ogen ziet. Ja, zo voelde ik me in ieder geval. Dus het heeft allemaal aangetrokken op de natuurkunde. Mooi. En wat denk ik dan eigenlijk, wat mis ik veel? Dat ik gewoon... Ja, dat is misschien... Je mist gewoon een hele taal eigenlijk. Zoals iemand die... Jij maakt net vergelijking, Stefan, met iemand die van muziek houdt. Daar heb jij natuurlijk weer veel meer mee. Ja, ik hou heel veel van muziek. Maar ik kan me voorstellen, als je niet van muziek houdt, dan denk ik, och, wat een verschraling. Terwijl, ik hoor dus van Art hoe de schoonheid die jij ziet in zo'n formule. En dat is een paradox, hè? Er zijn heel veel prachtige dingen in het leven waar heel veel mensen totaal geen gevoel voor hebben. Ja. Maar als je er totaal geen gevoel voor hebt, dan mis je het misschien ook niet. Ja, je gaat pas missen als je er wel een beetje gevoel voor hebt. Ja. Maar niet voldoende kennis of kunde om het echt te pakken. Ja, dit is ook het lastige. Dit is een ontoegankelijke taal. Muziek kan iedereen mooi vinden. Ja. Maar die formules... Ja, dat is en blijft voor heel veel mensen abracadabra. Wat ik al zei, ik ben niet begaafd met enig wiskundig talent. Ja, dan kan je er ook niet bij komen, die schatten waar jij zo ontroerd van raakt. Nee. Ja, wij proberen het uit te leggen. Dus, ja, weet ik. Het is een beetje net zoals met geloven. Je priesters en dominees die proberen het me uit te leggen. Maar er zijn toch heel veel mensen die denken van jou. Ik snap het niet. Ja, precies. Maar ik ben blij dat het jou ontroert. Ik heb een goede vriendin, die is sociologe, Elaine Howard Eklund. En Rice heeft het grootste studie gedaan naar de geloofsbelevenis van wetenschappers. Ja. En toen ze daarna in een interview notes keken, zagen ze dat heel veel wetenschappers, dus dan vraag je wetenschappers, wat zijn je de diepste gedachten, de diepste geloof? Ze heel vaak over schoonheid spraken. En alle verschillende gebieden van wetenschap. En de schoonheid die kan anders zijn van een bioloog, die kijkt die een andere soort schoonheid dan een wiskundige. Ja. Maar schoonheid speelt een hele grote rol. En juist de meer gerenommeerde wetenschapper, de meer dat ze erover spraken. Ja? Ja. Dat gaat samen, wetenschap en schoonheid. Schoonheid. Zit die schoonheid dan ook in verwondering over het feit dat de wereld blijkbaar zo ordelijk of zo elegant in elkaar zit? Dat een mooie formule, bedoel, iedereen kan in zekere zin, als je er gevoel voor hebt, een mooie formule bedenken, maar het is natuurlijk pas mooi als je weet, dit klopt. Ja. Dit beschrijft de werkelijkheid. Ja. Dus de mooie, de schoonheid is niet de formule zelf, maar het feit dat het de werkelijkheid op een hele compacte en mooie manier kan beschrijven. Ja. Dus de schoonheid, zeg maar, van de wiskundige en natuurkundige, maar een bioloog die door een microscoop kijkt, die ziet een heel andere soort schoonheid. Dit is NPO Radio 1 met de ongelofelijke radio. En we onderbreken dit gesprek even voor het tennis, want de finale van de US Open wordt gespeeld. In New York zit Marcella Mesker. Ja, en de finale is afgelopen, dat wou ik even melden, want het is toch wel een sensatie. De 19-jarige Amerikaanse Coco Gauff wint van de favoriete Arina Sabalenka uit Wit-Rusland. In 3 sets, 2-6, 6-3, 6-2. En dat is voor het eerst sinds 2001 dat er weer eens een Amerikaanse teenager wint. Serena Williams was dat en daarvoor was het Tracy Austin. Dus het is een bijzonder historische gebeurtenis voor deze jonge Coco Gauff. Wat heeft ze gevochten, wat heeft ze gerend tegen die powervrouw uit Wit-Rusland, Arina Sabalenka. Coco Gauff, dus de US Open kampioene op het Arthur Ashe Stadion in New York. Dank Marcella en we luisteren verder naar de ongelofelijke radio. David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek met hoogleraar theoretische natuurkunde Art Louis. Maar heel vaak moet je een bioloog nemen die gespecialiseerd is in een van de soort kikker. Ja. En dan, als je even over gaan praten, dan zien ze allerlei schoonheid erin. Mijn vader is dus botanicus. En die ging met allerlei groepen uit Wageningen, bijvoorbeeld, gingen ze het bos in. Ja. Ik heb nog gezien, dat was een begonia-specialist. En op een gegeven moment hadden we een soort grapje van hoe lang duurt het voordat hij over begonia gaat praten. Meestal 2 minuten. Elke conversatie ging over begonia. En die vond hij prachtig. En hij kon er geweldig over spreken. En het was echt wel leuk om naar hem te luisteren. Want hij vertelde altijd wel iets interessants over begonia's. Ja, iemand die echt zijn vak beheerst en goed over kan vertellen, is eigenlijk altijd wel mooi. Wel mooi, ja. Ja. Bent u nou later ingeschakeld? Ik praat vannacht met natuurkundige Art Louis van de Universiteit van Oxford. Die baanbrekend onderzoek heeft verricht. De New York Times noemde het een mogelijk nieuwe natuurwet. En natuurlijk met vaste gast Stefan Paas. Die is hier natuurlijk ook gewoon bij, theoloog. Ja, Art, je had het net erover dat jij een soort schoonheid ziet in die natuurkundige formules. Dat ze mooi zijn, dat ze schoon zijn, omdat ze de werkelijkheid beschrijven. Terwijl daar eigenlijk niet echt reden toe is dat ze dat zouden doen. Doe me denken aan een uitspraak van Einstein. Die zei ergens, je kan zeggen dat het grootste mysterie in de wereld is dat het begrijpelijk is. Ja. Herken je dat? Ja, ik ken het zeker. Ja, het is heel. Dus we begrijpen eigenlijk. Ik hoop dat we het niet begrijpen, maar we begrijpen eigenlijk zoveel. Ja. Dat is echt mysterieus dat we zoveel van de wereld kunnen begrijpen. En de wiskunde, dat is een soort lens waar we mee kunnen veel verder in de werkelijkheid kunnen begrijpen dan we eigenlijk zouden verwachten. Of dat we voor ons gevoel dat we zelfs zouden mogen. Het voelt eigenlijk alsof je op een soort, echt, ja, zoals Einstein het ook verwoord, dat je op een mysterie stuit. Van dat je, dat blijkbaar de wereld zo in elkaar zit dat je dat door middel van, via natuurwet, of dat je dat door middel van berekeningen kan herleiden. Dat is een mysterie. Zeker een mysterie, grote mysterie. Maar want om daar door te gaan, dat is iets wat mij dus altijd fascineert als niet natuurkundige. Wat is überhaupt zo'n natuurwet voor een ding? Ja, in de zin van, dat is een vraag die me altijd fascineert. Want goed, jij zit dan achter je bureau. Je ziet heel veel experimenten. En op een gegeven moment vind je een mooie, elegante wiskundige formule. Ja, ja. Die beschrijft wat daar gebeurt en die ook voorspellingen kan doen. Wat heb je nou precies gevonden? Ja, dus, wetten staan in een wetboek. Ja, precies. Dat is ook een metafoor. Ja, als je het een wet is een metafoor inderdaad. En filosofen die hebben daar. In een boek. Ik zelf denk, als ik een natuurwet beschrijf, dan heb ik eigenlijk een beschrijving die goed correspondeert met wat je ziet in de werkelijkheid. Maar de beschrijving is geen wet. Het is niet zo dat de natuur een aantal wetten moet voldoen. Maar de natuur heeft wel patronen die regulier zijn. Ja. En die kan ik beschrijven met de wiskunde. Dan gebruik ik het woord natuurwet voor, maar we zouden misschien ook gewoon het woord natuurbeschrijving kunnen gebruiken. Ja, maar dan blijft natuurlijk een fascinerende vraag. Zo'n wet, wiskunde, veroorzaakt niks, lijkt mij. Nee, dus, nee, maar hoe, dus je hebt eigenlijk nog niks verklaard dan, toch? Je hebt beschreven. Je hebt beschreven op welke manier het gebeurt. Maar uiteindelijk weet je dan nog steeds niet waarom het gebeurt. Nee, precies. Dus in het Engels zeggen ze, who breathed fire into the equations? Oh ja. Waarom leeft het? Ja. Waarom werkt het? Ja, dat is een metafysische vraag. Waarom de wereld deze wiskundige structuur heeft, dat is de metavraag. Ja. De grote vraag is niet waarom is er een universum, maar waarom zijn er natuurwetten die onze wereld zo maken? Waar komen die vandaan? Ja, dat is een vraag. Want dat is eigenlijk iets waar we zelfsprekend vanuit gaan, denk ik. We hebben het over natuurwetten. Natuurlijk zijn er, wat ik het toch even kort door de bocht samen, zijn er regels waar de natuur zich aan houdt. Ja. Vanzelfsprekend. Maar dat is eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Helemaal, ik vind helemaal niet zelfsprekend. Waarom zou het zo moeten zijn? Maar de grote vraag is, waar komen die natuurwetten vandaan? Ja, want ook het idee dat er zoiets is, dat de wereld zich zo gedraagt, zo voorspelbaar, dat je het een wet kan noemen, dat is ook niet vanzelfsprekend. Nee, helemaal niet vanzelfsprekend. Een elegante wiskunde beschrijfbaar is. Waarom zou het zo zijn? Het is onduidelijk waarom het zo zou zijn. Kijk, je hebt eigenlijk drie mogelijkheden. Of onze huidige natuurwetten zijn altijd zo geweest. Dus dat is een soort eeuwige wetten. Die bestonden al voor tijd en materie. Voor tijd, of de tijd en materie hebben altijd bestaan. Dus dat is geen wetenschappelijke verklaring. Het is een metafysische verklaring. Ja. Het is een beetje raar, maar kan. Ja. De andere mogelijkheid is dat ze ontstonden op een gegeven moment ergens in de tijd die startte ergens. Daarvoor was er niks. Maar niks, niet alleen van geen natuurwetten, maar ook geen wetten van de logica en geen wetten van de wiskunde. Ja. Dat kan ook heel raar. Ook heel raar dat het heel raar. Ja, dus je hebt de ene mogelijkheid dat het altijd bestaan. Of misschien dat onze huidige natuurwetten veroorzaakt zijn door een andere soort natuurwet. Maar dat is een soort eeuwige causatieketen. Repeterend patroon. Dat kan. Dat is eigenlijk metafysisch erg raar. En zeker niet wiskundig. Niet wetenschappelijk. Of het is gewoon ontstaan uit het niets. Uit het niets. Hè? Dus niet uit het vacuüm, maar uit het niets. Het echte niets. Echte niets. Is ook raar. Ook erg raar. Ja. Of er is, er bestaat een wezen die buiten de natuurwetten bestaat. Een god. Maar die deze wetten heeft veroorzaakt. Dat is ook raar. Ja, the mind of the maker. Ja, alle verklaringen zijn raar. Ik gebruik dat vaak omdat iedereen, of ze nou in God geloven of niet, eigenlijk met die grote vragen, waarom zijn de natuurwetten hier, een rare sprong moeten maken. Iedereen moet een rare sprong maken. En de vraag is alleen, welke van die rare sprongen is het, heeft hij bij het meeste bewijs voor? En denk je van nou, als een vooruitgaand dat er een wezen is die achter deze natuurwetten zit, dan is het misschien niet zo verbazend dat de natuurwetten zo mooi en geregeld zijn. Nee, dat er schoonheid in schoonheid zit. Dat is misschien niet zo verbazend. Maar als de wetten gewoon zomaar ontstaan zijn, waarom zouden ze dan ook schoon zijn? Ja. Waarom zou ze mooi zijn? Dat is eigenlijk raar. Waarom ziet het er niet wat rommeliger uit allemaal? Dan? Ja, waarom is het goud? Waarom geen goud is de wereld? Waarom hebben we een wereld met zoveel vruchtbaarheid? En, ja, want het is echt heel erg als je over nadenkt. Het is heel raar. Ja? Het is helemaal niet vanzelfsprekend. Het is logisch of logisch. Nee. Als je kijkt naar orde en nou, bijvoorbeeld de evolutietheorie. Ja. Daar wordt natuurlijk heel vaak gezegd van ja, de evolutietheorie laat zien dat. Ja. Nou, daarmee heeft de wetenschap laten zien dat eigenlijk alles min of meer toeval is. Want blind toeval. Het is helemaal blind toeval. Ja. Het is op een bepaalde manier allemaal zo ontstaan. Er zit geen groter idee achter. Ja. Maar volgens mij zeg jij, ook mede gebaseerd op jouw onderzoek, dat ook evolutie misschien wel niet laat zien dat alles toeval is. Maar dat ook evolutie misschien wel meer doelmatig is. Komen die algoritmen bij denken. Ja, dus wat ik zeker denk, dat is de evolutietheorie waarschijnlijk veel mooier is, als we hem eenmaal goed begrepen hebben, dan wat we nu denken. Maar wat ik ook wil zeggen, is eigenlijk, daarom ga ik het woord stochastisch. Ik zal je een voorbeeld geven. Ja, dus, stochastisch is eigenlijk een soort wetenschappelijk woord voor toeval. Ja. Het heeft eigenlijk min of meer een beetje dezelfde betekenis. Ja. Stochastisch. Ons immuunsysteem die gebruikt een evolutionair proces. Ja. Dus we hebben eiwitten. Die kunnen dus binden aan allerlei dingen die ons aanvallen. Bijna een oneindig aantal verschillende beestjes kunnen ze allemaal iets mee doen. En dan komt er dus een stochastisch proces hebben, waar je dus heel snel mutaties hebt, die eiwitten steeds veranderen. En als er dus iets binnenkomt, een nieuw virus bijvoorbeeld, dan gaan die eiwitten heel snel muteren tot ze er goed aan plakken. Dus dat proces, dat gebruikt eigenlijk toeval. Een soort toeval, maar met een doelgerichtheid. Dat is de natuurlijke selectie die werkt in ons immuunsysteem. En moet een soort probleem opgelost worden. Er moet een probleem opgelost worden. Ja. En het is dus zo dat als je dus een ingewikkeld probleem hebt met veel dimensies, is het vaak dit soort stochastische technieken. Ja. Die zijn veel efficiënter om deze problemen op te lossen. Ja. Ze moeten door een bepaalde kokertje heen. Ja. Zo gezegd, ze gaan een bepaalde richting op. We gaan een richting op, dus ja. maar ze gebruiken toeval. Wij dan toeval noemen, stochastisch. Ja. Dus ons immuunsysteem die maakt heel veel mutaties. Door je heel verschillende soorten eiwitten krijgen. En dan op een gegeven moment plakt er eentje en die kies je dan. Ja. Dat systeem dat werkt in ons lichaam. Dat is ook een heel mooi systeem om in principe allerlei andere biologische complexiteit mee te creëren. Ja. Dus dit toeval speelt er een hele belangrijke rol. Ja. Maar het is niet toevallig. Het werkt juist heel efficiënt. Dus eigenlijk bijvoorbeeld evolutie is ook helemaal niet zo toevallig. Je zou je zou kunnen zien dat er een soort sturing of een soort doelmatigheid. Nou, ik wil echt. Dus dat is een ingewikkelde vraag. Of er wel die doelmatigheid in zit. Zelf denk ik misschien wel. Maar niet zozeer op basis van mijn theorie. Maar meer op basis van. Was het Nederlands? Convergente evolutie. Ja. Ja. Convergente, dus als je heel vaak dezelfde dingen ziet, die herhaaldelijk. Bijvoorbeeld even dolfijnen en vissen. Ze zijn geen familie van elkaar, maar in dezelfde omgeving zien ze er toch hetzelfde uit. Ja. Of bijvoorbeeld, als je naar Australië gaat, heb je een wolf. Nee, in Nederland ook een wolf. Ja. Hebben niks met elkaar te maken historisch, maar toch lijken ze erg veel op elkaar. Ja. Dus dat soort dingen heb je heel veel. Dus dat geeft me het idee dat er toch wel veel meer doelmatigheid in zit dan dat je zou verwachten. Wordt ook een voorbeeld dat ik zelf al fascinerend vond van die doelmatige evolutie, zeg maar, is dat. Het oog van een mens lijkt best wel veel op het oog van een octopus. Ja. Terwijl, wij zijn verder ook nauwelijks verwant. Ja, ik geloof een gemeenschappelijke voorouder die zo ver teruggaat dat er toen nog geen ogen waren. Ja. En toch hebben allebei een vergelijkbaar oog. Ja. En dat lijkt te suggereren dat het niet toevallig is. Waarschijnlijk, ja. En waarschijnlijk, bij ons, dus die camera-oog die we hebben, is een heel efficiënt oog. Ja. En het blijkt. Dat zijn moeilijke vragen, maar. Ja. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen met het toeval. Is dat eigenlijk het probleem met de metafoor van het toeval is dat mensen meteen gaan denken dat het iets meer betekent dan gewoon stochastisch. En zelf denk ik dat de evolutieproces mooi is, maar dat we daar heel voorzichtig moeten zijn om daar metafysische ideeën aan. Filosofische ideeën. Zegt van, de evolutietheorie verklaart dat wij product van toeval zijn. Dat noem ik evolutionisme. Dat is een soort filosofische. Ja. Extra. Ja. We hebben het woord in Engels heet het natural theology. In Nederland weet je het woord niet. Ja, natuurlijke theologie. Ja, dus ga je naar de natuur en dan haal je dus theologische ideeën uit. Dan moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Ja. Want je, wat je vaak doet, is dat je je eigen ideeën op de natuur projecteert. Dus ja, je wil zeggen, kijk, begrippen als toeval zijn filosofisch ook heel complex natuurlijk. Ja, ja, ik kan een ander voorbeeld geven. Als ik dus bijvoorbeeld een treintje van Lego maak voor mijn kinderen, dan vind ik het wel leuk. Als ik iets kon uitvinden waardoor ik een hoop Lego-blokjes met wat lijm in een doosje doe en dan schud ik, en dan komt een trein uit, dat is veel mooier. Huh? Dat is wel een toevalproces geweest, hè? Want ik heb het geschud, ik heb er niet naar gekeken. Maar als ik het kan maken als een treintje, dan komt het mooier. Eén is een toevalproces, de andere is niet. En toch vind ik het toevalproces zelf persoonlijk mooier. Ja. Dus ik denk zelf dat mensen zich eigenlijk veel te druk maken over wat de evolutie eigenlijk betekent voor ons als mens. Hm. Ik heb van collega Richard Dawkins, die maakte een soort natuurtheologie. Dus eigenlijk, als je Richard Dawkins, dat is een bekende popularisator van de evolutietheorie. Ja. En hij is natuurlijk ook overtuigd atheïst. Ja, hij is overtuigd atheïst. Hij zegt dus dat eigenlijk dat de evolutietheorie, die vertelt ons wel alles over onszelf. En voor mij vertelt het ons erg weinig over onszelf. Oké. Is dat zo? Ja. Want dat is wel heel tegenintuïtief, want je wordt ermee doodgegooid. Ik bedoel, soms denk ik, dat zeg ik wel eens tegen collega's of tegen vrienden, van waar heb je de evolutietheorie nou eigenlijk voor nodig? Dan worden ze altijd heel boos. Ik zeg, want voor mij kun je het gewoon leven er prima zonder. Maar dan noemen ze allerlei voorbeelden van medische toepassingen of andere zaken. Dus je hoeft het toch wel vaak te gaan. Nee, ik vind de evolutietheorie heel mooi en heel belangrijk. Nee, zeker. Ja, en het kan voor alles verklaren. Maar het heeft erg weinig te maken met de grote vragen van het leven. Van wat is de waarde van een mens? Wat is belangrijk in de wereld? Dat zijn ethiek heeft er weinig met onze ethische. Is dat zo? Ja? Als het waar is dat wij, zoals wij nu aan de tafel zitten, het product zijn van pakweg 200.000 jaar evolutie van Homo sapiens, dat we ook nog weten dat er heel veel concurrerende menselijke levensvormen waren die allemaal uitgestorven zijn, dat de manier waarop wij hier nu zitten eigenlijk niet echt een geleid proces is, voor zover we dat kunnen beoordelen, maar min of meer random, binnen bepaalde grenzen misschien, van waar materie toe in staat is. Heeft dat geen gevolgen voor het geloof in een schepper? Of het geloof dat je geborgen bent in Gods hand? Of het geloof dat elk leven ertoe doet, als je weet hoeveel leven er verspild wordt in de evolutie? Dat is allemaal grote vragen. Maar ja, goed, maar nee. Ja. Dus ik denk eigenlijk veel minder dan mensen denken. Dus het is wel, het is zeker waar dat de evolutie ons een hoop vertelt over onze lichamen en misschien zelfs over onze gevoelens en onze emoties. Maar het is heel verschillend dan zeggen dat iets te maken heeft met of God wel of niet ons lief hebt bijvoorbeeld, of God wel of niet iets gedaan heeft in de geschiedenis. Dus het punt dat je, het moment dat je gaat zeggen van, nou, wij zijn het product van toeval, wij zijn niks meer dan toeval, dat is, heb je echt een soort theologische stap genomen. Ja. Waar de natuur of de evolutie eigenlijk weinig over te zeggen heeft. Toeval sluit een geleid proces niet uit. Helemaal niet, nee. Dus God kan op heel verschillende manieren werken. Ja. En we hoeven ons niet zo erg druk over te maken, denk ik zelf. Nou, dat is grappig, ook dat is vrij tegenintuïtief natuurlijk in de denk ik, beleving van veel mensen. Ja, dus ik denk toeval, dat ervaren dat vaak als willekeur. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen eigenlijk een soort natuurlijke theologie aan het doen zijn. Dus dat is erg intuïtief. Mm-hmm. Maar die eigenlijk eerst meer over na gaat denken, niet goed werkt. Okay. Ja, dus eigenlijk denk ik dat een hoop van de problemen die mensen hebben met de evolutietheorie, of ze zijn te vaak voelen zich erdoor bedreigd, of ze denken dat het iets belangrijks verklaart over wie ze zijn of wie we zijn. Dat zijn eigenlijk, als je er goed over nadenkt, slecht gebruik van natuurtheologie. Ik denk dat de wetenschap kan eigenlijk een heel hoop belangrijke vragen niet beantwoorden. Dat zijn vragen zoals, wat is de waarde van een mens? Wat is het doel van een mens? Wat betekent de liefde eigenlijk? Dat is goed leven. Dat is goed leven, precies. Ja. De wetenschap geeft daar geen antwoord op. En ik kan me ook geen enkele vooruitgang van de wetenschap bedenken die daar wel antwoorden op zou kunnen geven. Ja. Dat wil niet zeggen dat de wetenschap niet verschrikkelijk belangrijk is. Ja. Ik denk zelf dat de wetenschap de belangrijkste uitvinding van de mens is. Heeft ons enorm veel gegeven. Ik heb mijn leven aan de wetenschap gewijd, maar toch geloof ik niet dat het die grote vraag kan beantwoorden. Nee. Maar hoe zit dat dan bij jou? Want jij bent naast natuurkundige ben je ook gelovig. Ja? Ik zeg nu naast natuurkundige. Ja, naast natuurkundige. Ik ben voornamelijk gelovig. Dat je natuurkundige bent, ben je gelovig. Nee, maar dat veel mensen zeggen. Ja, precies. Ja. Maar het gaat misschien bij jou juist heel organisch samen. Maar is jouw geloof dan ook bijvoorbeeld gebaseerd op je wetenschappelijke werk en de ontdekkingen die je daar doet en die we hebben besproken vandaag? Of staat dat er los van? Nee, van mij is het zo dat mijn geloof is een grote cirkel. En in een kleiner cirkel daarin, daar zit mijn wetenschap. Zo denk ik erover na. Hm. Dus ik vind de wetenschap heel mooi, heel prachtig. Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik het mag doen. Ja. Nog veel mooier dat ik zelfs voor betaald word. Dat is echt ongelooflijk. Dat iemand ervoor betaalt, dat vind ik prachtig. Ja. Toen ik op de universiteit zat, toen is mijn grootvader met pensioen gegaan. Die werkte in het bedrijf. Hij bleek uiteindelijk doen wat hij echt wouden. En toen zag ik rond me heen gepensioneerde hoogleraar van 80 jaar... die nog steeds elke dag kwamen. Ik kon ze lekker en toch steeds natuurkunde doen. Ja. Dus ik wil het heerlijk om te doen. Heerlijk om te doen. Dus dat ik voor betaald word, vind ik absoluut geweldig. Ja. Dus mijn geloof en mijn wetenschap die passen heel natuurlijk bij elkaar. En ik heb in Oxford een hoop collega's in natuurkunde die gelovig zijn. We hebben één keer in 3 maanden komen bij elkaar om iets te bespreken. En heb een avondje over geloof en wetenschap. Nou, de vraag van hoe past het bij elkaar is niet een... Of is het niet moeilijk om ze bij elkaar te passen? Dat is een vraag die komt gewoon niet op. Zo voelt men dat niet. Het is wel een interessante vraag. Van hoe werkt God precies in de natuur? Hoe zit het met emergence? Allerlei vragen kun je erover nadenken. Maar die existentiële vragen van hoe kunnen we ze bij elkaar passen? Dat is niet eens een issue. Het is een issue, want als je de natuurkunde doet, het is gewoon heel mooi. Als je christen bent, dan voel je je geloof erdoor versterkt. Ja. Het versterkt. Ja, want daar was ik benieuwd naar. Want je kan zeggen, het is geen issue, want het bijt elkaar niet. Ja. Maar dan was ik wel benieuwd, versterkt het voor jou dan? Dat impliceert dat jij in de wetenschap blijkbaar een soort aanwijzingen ziet die jouw geloof voor jou waarschijnlijker maken of zo? Ik denk het wel, ja. Ik denk het feit dat de wetenschap mooi is en dat je dus dat het ordelijk is, dat je het kunt begrijpen, zijn dingen die voor mij versterken het idee dat er een God achter zit. En dan denk je, als je met een bril van is er een God, dan zie je het ordelen in de wereld. En dat is eigenlijk wat je ook zou verwachten. Als er geen God is, dan kijk je naar de wereld. Is het verbazend dat de wetenschap kan. Dat er orde is. Maar zou het niet uitmaken op welk niveau je kijkt, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat dit zo is als je op het niveau van die schone, elegante wiskundige formules kijkt. Als je, ik noem maar eens wat, veel meer kijkt. Als je onderzoeker bent van oorlogen. Ja. Dat je gewoon kijkt naar hoe dieren elkaar verscheuren en hoeveel leven er verspild wordt om nieuw leven te produceren, om wat te noemen, kan me voorstellen dat dan gewoon minder duidelijk is. Dat het allemaal zo schoon en ordelijk is. Dus het is ook wat te maken op welk niveau je kijkt. Dat is zeker zo. Ja, want je hebt natuurlijk plekken in het universum die inderdaad, zoals Stefan zegt, minder ordelijk lijken. Inderdaad, de dieren die elkaar verscheuren. Dat is zo. Dus het is niet. Maar wat jij beschrijft, kan ik me goed voorstellen. Ja. Dat als je, het is natuurlijk onvoorstelbaar fascinerend dat als je gaat diep nadenken over de grondstructuren van het heelal, dat je dan op gewoon hele simpele, elegante wiskunde komt. Ja. En waar komt dat nou vandaan? Dat is fascinerend. Dat is interessant. Dat is mooi. Ja. En ook dat moet een plek hebben. We kunnen natuurlijk altijd wel focussen, ik bedoel dat niet zoals het klinkt, op alle ellende en de chaos en dat er ook is in de natuur en de werkelijkheid, waar veel mensen ook last van hebben en soms een geloof van kwijtraken zien dat... Ja. Maar die andere kant is er ook. Moet je recht doen. Ja. De wereld is ingewikkeld. Goed, dat onderstreept wel jouw punt. Je moet niet te gauw allerlei levensbeschouwing gaan afleiden uit de natuur. Ja. Want de natuur is complex en tegenstrijdig. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat je het eigenlijk niet kan doen. Dus als je kunt uit de natuur weinig halen. Maar je kunt wel denk ik kijken naar dingen als schoonheid. En daar ziet je toch wel iets in. Ja. Schoonheid. En orde. En orde en dingen die echt onroerend kunnen zijn, als je ze echt eenmaal begrijpt. Ja, ja. Ontroerend in de zin van ook die schoonheid waar we het over hadden. Ja, want het risico ontstaat wel. Dat kwam onlangs ook te sprake in de aflevering die we opnamen met Rosanne Hertzberger, microbioloog. En toen begon jij erover, volgens mij Stefan, over die god van de gaten. Ja, want jij zegt nu eigenlijk ook wat ik ook via mijn wetenschappelijk werk aantref in de natuur, namelijk de schoonheid, de orde. Ja, dat wijst misschien wel op een soort geest erachter, een soort schepper, een soort god eigenlijk. A mind. Terwijl, Stefan, jij waarschuwde toen in die aflevering voor een soort god van de gaten, wordt dat dan genoemd. Namelijk, er zijn dingen die we niet kunnen verklaren. Ja. Bijvoorbeeld, waarom is er orde in de kosmos en niet chaos? Waarom is er orde als je als je gaat kijken naar die diepste bron? Dan kunnen we zeggen, dat lijkt op God. Ja. Maar alles wat de wetenschap niet kan verklaren, daar stopt voor God in. Ja, precies. Maar de wetenschap verklaart steeds meer. Ja, ja. Ja. Dus misschien verklaart de wetenschap het over 10 jaar, 100 jaar. Waarom er wel orde is en schoonheid. Ja, dus dat is een goede. Dus je moet al. Dus uiteindelijk de vraag van waarom is, zijn er natuurwetten? Dat is geen wetenschappelijke vraag, dat is een filosofische vraag. Ah. Ja? Daarom gebruik je dat eigenlijk. Omdat je de vraag van waarom zijn er natuurwetten, dat is een filosofische vraag. Ja. Dat is geen. Waarom zijn de wetten van de wiskunde er bijvoorbeeld? Is een filosofische vraag, dat is geen wetenschappelijke vraag. Nee. En de wetenschap kan heel veel doen, maar dat is een vraag die kan de wetenschap niet beantwoorden. Oké. Okay. Het is een analoog aan de vraag, wat is goed leven? Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. Nou, en kijk, als je gaat nadenken, als je dus de wetenschap wil gaan gebruiken om de vraag te beantwoorden, wat is goed leven, kun je een hele hoop. De wetenschap helpt ons daarmee. Het helpt ons om te kijken. Maar het geeft geen definitie aan wat goed is. Het kan wel zeggen van, als je zo als maatschappij met elkaar omgaat, precies. Dan heb je beter gaan mensen minder dood. Maar het zegt niet of dat wel of niet goed is. Ja, als je langer gezond wil leven, dan moet je dat doen. Ja, maar we zullen niet zeggen of het wel of niet goed is om langer gezond te leven. Nee, precies. En of het goed is niet, komt eigenlijk uit iets heel anders. Dat zijn metafysische vragen. Taal. Dat komt ook. Dus ik denk dat het belangrijk is voor wetenschappers om niet te vergeten dat er limieten zijn aan waar ze het over gaan. Maar dat is wel een vraag. Want het is natuurlijk een andere kant. De enorme dominantie van de wetenschap in onze samenleving brengt ook met zich mee. Natuurlijk het gemakkelijke van de wetenschap gebruiken als. Dat is de enige kennis die we hebben. Nou, jij zegt net van dat is een beetje te simpel. Er zijn heel veel vragen die de wetenschap niet kan oplossen. Ja. Er is ook een andere kant natuurlijk dat het gevoel voor dat soort vragen gewoon gaat afslijten of afstompen. Naarmate we een verwetenschappelijk wereldbeeld krijgen. Dat we op een gegeven moment misschien gaan zeggen. Vragen van goed en kwaad, ja, daar kunnen we toch niks mee. Daar kunnen we nooit over eens worden. Kun je in een laboratorium geen experimenten voor doen? Laten we dat soort. Ja, dat is een andere taal. Dat is een oude religieuze, filosofische taal. Vergeet het maar. Laten we maar proberen. Ja, ik denk wetenschappelijk te zijn. Ja, ik zal een voorbeeld geven. Kijk of het een beetje helpt. Ja. En dan zeg ik waarom ik dat. Ik ben het heel met je eens en ik denk dat het gevaarlijk is. Laat ik een voorbeeld geven van. Laten we een heel belangrijke vraag. Wat is de waarde van de mens? Ja? Hoe we het wetenschappelijk aanpakken? Nou, als chemicus ga je niet kijken van iemand met gouden vulling is meer dan iemand zonder gouden vulling. Ja? Als psycholoog iemand die slimmer is, dit iemand dan die minder slim is. Als econoom is iemand die meer produceert dan minder produceert. Ja. Zodra je wetenschap gaat gebruiken om die vraag te beantwoorden, krijg je meteen verschil tussen mensen. Ja. Wij geloven dat mensen intrinsieke waarde hebben. Ja. En dus bijvoorbeeld mijn grootouders, mijn oma is net overleden. Zij waren humanisten. Dus het was gewoon, mensen hebben waarde, waarom, daarom. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja. Dat is beter dan dat je zegt van, we weten het niet of de wetenschap moet het verklaren. Maar uiteindelijk als christen zeg je dan, wij hebben waarde omdat we door God geschapen zijn en door God. Omdat God ons lief heeft. Daar hebben we waarde, het niet afhangt of we nou rijk of arm zijn. Ligt buiten onszelf. Buiten onszelf, ja, dat is heel belangrijk. Ja. En mensen hebben intuïtie dat het toch waar is. Ja? Maar de wetenschap die kan dat soort vragen niet beantwoorden. Nee. En het is nog erger. Als je de wetenschap wil gaan gebruiken om die vragen te beantwoorden, dan krijg je op een hellend vlak waar je heel snel. Echt een soort sociaal darwinisme eigenlijk. Of sterkste. Onze gevoeligheid voor dat soort vragen verdwijnt dan gewoon. Ja, ja, maar behalve dat je die soort vragen moet je continu beantwoorden. Ja. Dus wat er gebeurt eigenlijk is dat je beantwoordt die vragen wel. Maar op een manier dat niet goed doordacht is. Dus eigenlijk is dat niet goed. Want de wetenschap die kan die vragen niet beantwoorden. Nee. Dus het enige wat er gebeurt is dat die vragen. Of je gaat op een gegeven moment zeggen van nou, mensen hebben geen intrinsieke waarde, want we kunnen het niet meten. Dus het bestaat niet. Hè? Ja. Dan, dat is een gevaarlijk hellend vlak waar we nog niet op zitten. Maar uiteindelijk wel op zullen uitkomen als we de wetenschap te veel aan de macht laten. Aan de andere kant gaan mensen dan zich niet meer over nadenken, maar dan, toch hebben ze een idee erover. En dat komt dan door indirect komt op zelf. En dan zijn ze ook heel gevoelig voor mensen die ze kunnen manipuleren. Want ze hebben geen goed idee van hoe ze erover nadenken. Ja, of je krijgt een samenleving waar mensen nog wel voelen dat je daar eigenlijk wel, dat het wel zo, mensen hebben waarde, maar geen taal meer hebben om daar met elkaar over te spreken of te argumenteren. Ja. En dan krijg je, voor je het weet, bubbels. Van mensen die elkaar helemaal uitschelden. Ja. Omdat ze eigenlijk geen taal meer hebben om met elkaar te argumenteren. Ja, dat kan ook, ja. En de wetenschap levert die taal niet. Nee, levert die taal niet. Dus het zou prachtig zijn als de wetenschap het wel zou kunnen doen. Want de wetenschap die kan heel veel. Maar het zijn juist eigenlijk die belangrijke vragen. Wat is het goed leven? Ja. Wat is de waarde van de mens? Vragen die we eigenlijk continu mee bezig zijn. Nee, je zei ergens, wetenschap geeft de verklaring. En religie of filosofie, zou je kunnen zeggen, denk ik, geeft de betekenis. Ja, ja. Die hebben we nodig. Dat is een taal die we nodig hebben. Ja. Nou, en het valt me dan op vanuit jou, hoe jij naar God kijkt. Dat jij dan God niet zoekt in die gaten van wetenschappelijke kennis. Nee. Maar juist in wat we wel kunnen verklaren, zeg maar. Ja. Er is een bekende chemicus in Oxford. Dus, alweer van de jaren 60, een heel beroemde theoretische chemicus, eerste theoretische chemicus in Oxford, Charles Coulson, die heeft een boek over geschreven. Die zei, er moet geen soort hek zijn in het landschap van onze gedachten, waar God aan één kant zit en God is aan de andere kant. Of wel, God is overal of hij is nergens. Ja. En dat geloof ik. Dus God zit overal in of nergens. Ja, zou ik ook zeggen. De wetenschap kan ons wel helpen. Soms hebben we dingen verkeerd begrepen, ook dingen over God verkeerd begrepen. En de wetenschap kon ons helpen om dat beter te begrijpen. Ja. Maar God zit overal in. Maar dat is ook een reden waarom, naar mijn gevoel, God ook niet in de wetenschap zozeer een rol speelt. Omdat je kunt God niet aan één kant van de formule zetten of zo. Nee. Of zeggen, hij is één. Je hebt een hele keten van oorzaken en hier zit dan God. Ja. Want als God overal in zit, dan is tegelijk wetenschappelijk gezien, dus puur ambachtelijk wetenschappelijk gezien, is God geen bruikbare methode. Toch? Ja, nee, ben ik helemaal eens. Ja. Het zit aan beide kanten van de formule. Ja. Ja. Wat jij mag onderzoeken, interessanter is het bijna niet te bedenken, denk ik. Want het gaat echt over de diepste werkelijkheid van het leven en het universum. Zijn er nog dingen, onderwerpen of mysteries waarvan jij zoiets hebt? Oh, dat zou ik nog heel graag willen onderzoeken? Ik wil heel veel dingen nog blijven onderzoeken. Dus momenteel ben ik erg geïnteresseerd door de evolutie. Dat vind ik heel mooi. En daar begrijp ik nog een heel klein beetje van. Dus ik ga de aankomende 10 jaar heel hard aan werken. En dan verder ook op die schoonheid daarvan. Ja, waarom dat zo is. Algoritmes. Algoritmes. Dus dat zijn echt ideeën die komen uit de theoretische informatica. Dat heb ik nu toegepast op de biologie. Ja, informatica, de algoritme klinkt inderdaad. Ja, het is een mathematische theorie, die komt uit de theoretische informatica. Die werkt heel goed hier. Ja. En ik wil toepassen op alles nog wat en kijken wat dat allemaal betekent. Dus het zou fascinerend zijn als je voorspellingen kunt doen over evolutie dan. Ja, precies. Dat is natuurlijk de gouden graal, de heilige graal zo'n beetje. Ja, dus ik maak momenteel denk ik een project aan de vorm van bladeren. Dat is heel interessant. Dat liet je ook aan Morgan Freeman zien, die bladeren. Ja. Dus ik ben bezig over nadenken van, kan ik een theorie maken die iets kan voorspellen over de vorm van bladeren? Ben ik nog niet, maar dat vind ik heel. Daar ben ik aan blijven werken. En dan blijkt, dus diezelfde idee gebruik ik ook. Ik ben momenteel aan het werken aan neurale netwerken. Dat zijn dus die worden heel vaak in de artificial intelligence gebruikt. Kunstmatige intelligentie. Dus een hele moderne revolutie kunstmatige intelligentie is gebouwd op een soort techniek dat heet neurale netwerken. En ik ben ook. Dus de andere helft van onderzoek gaat daarover ergens over. Ja, oké. Maar dezelfde wiskundige ideeën die ik in de illusie gebruik, die gebruik ik nu ook om die kunstmatige intelligentie te gebruiken. Te begrijpen. En het ligt volgens mij ergens iets heel dieps, dus die ze aan elkaar vastbindt. En dat zou ik heel graag willen vinden. Ja. Maar voor mijn gevoel zit het er. Ik heb het nog helemaal gevonden, maar ik ga er hard aan werken. Hoe interessant, hè? Dat is echt gewoon onontgonnen terrein waar je dan als wetenschapper op begeeft. Zit er nog ergens een soort formule achter waar nog nooit iemand geweest is? Ja. En wat je dan ontdekt, dat is al. Je wil ook de eerste zijn die het ontdekt, hè? Niet de tweede. Ja, precies. Ja, je hebt er van die grote vragen ook wetenschappelijk die nog openstaan. Hè? Ja. Ook over het ontstaan van leven, geloof ik. Dat is volgens mij wetenschappelijk nog niet. Nog niet goed, nog niet begrepen. Nog niet verklaard is van waarom er opeens leven was, überhaupt. Ja. Boeiend. Nou ja, dank Art dat je hier was. Ja. We blijven het volgen. Ja. Ik lees wel weer in de New York Times of iets wat je volgende ontdekking wordt. Dank je wel, dat is leuk. Ja, nou mooi. Goed om te horen. Jij ook bedankt, Stefan. Je hoorde David Bogert in gesprek met natuurkundige Art Louis en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en ruim 150 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. En dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. U vindt daar gesprekken met onder andere Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Vinkers en Typhoon. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Tot volgende week en voor nu een heel mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney Dijkers met het